कच्ची दीवार हूँ, ठोकर ना लगाना मुझको कच्ची दीवार हूँ, ठोकर ना लगाना मुझको अपनी नजरों में बसा कर मुझको कच्ची दीवार ठोकर ना लगाना मुझको कच्ची दीवार अपने रिश्ते की नजाकत का भरम रख लेना, अपने रिश्ते की नजाकत का भरम रख लेना। मैं तो आशिक हूँ दीवाना, कच्ची दीवारों ठोकर ना लगाना मुझको, अपनी नजरों में बसा कर न गिराना मुझको, कच्ची दीवारों ठोकर ना लगाना मुझको, कच्ची दीवारों ठोकर ना लगाना मुझको, कच्ची दीवारों।